हरिद्रा पर्व सर्वत्र सभादा प्रेम तो प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान गए होनापन में तो कोई फर्क है नहीं, होनापन में वैसा ही है, आप जाने तो वैसा ही है, न जाने तो ऐसा ही है, आप माने तो वैसा ही है, न माने तो ऐसा ही है, आप स्वीकार करो तो वैसा ही है, न स्वीकार करो तो वैसा ही है, सब जगह समाज है। वहां प्रेम से प्रकट हो, प्रेम होता है तो वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं, बिना प्रेम के प्रकट नहीं होते। प्रकट न होने पर भी कोई अभाव उसका होता है ऐसी बात नहीं है, वो है जैसे ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान में, कोई माने तो कोई न माने तो मत मानो, माने तो वैसे वैसे ही और न माने तो वैसे ही, वो तो वैसे ही रहते हैं। आपकी मान्यता पर कोई असर नहीं है, मान्यता भी मानता हूं उनसे भगवान होंगे और नहीं मानता हूं नहीं होंगे, ये बात नहीं है। पर प्रकट गुणा नहीं आना है, ये प्रेम पर है, प्रेम हो तो प्रकट हो जाएंगे, अब प्रेम नहीं हो तो प्रकट नहीं होंगे। तो प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, शंकर भगवान कहते हैं देवताओं से भी कई विचार हुआ, और सब देवताओं के बीच में भगवान शंकर रहे, तो शंकर कहते हैं मैं जानता हूं इस बात को, प्रेम से प्रकट होते हैं। वहां जिन्होंने करके देखा है उनको भी पता है, वे कहते हैं प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो जहां कहीं आपको प्रार्थना करो तो सुनाएंगे, अगर कुछ कहो तो भी सुनाएंगे, जितने जितने प्रेम से अपनापन से जितनी मान्यता की दृढ़ता से आप कहोगे उतने वे जल्दी उसको साफ सुनेंगे, और वैसी मान्यता नहीं होगी तो सुन तो देंगे तो भी, पर सुनने के अनुसार से कार्रवाई नहीं होगी। और प्रेम होगा भीतर भाव होगा तो वैसे कार्रवाई हो जाएगी, वो कार्रवाई न होने पर तो बात है, जैसे आपकी रक्षा करना है, आपको अन्नता देना है, वस्त्र देना है, आपका निर्वाह है, इसमें तो वैसे वैसे जाएंगे, आप माने चाहे ना माने, उसी सत्ता भी नहीं माने तो भी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, उसी दयालुता है, उसी कृपालुता है, उसमें प्रेम है, उसमें स्नेह है, उसमें भय नहीं पड़ता। उनके साथ जो विश्वास है, विश्वास के सब प्रकट होते हैं, वो नहीं होंगे। महात्माओं की बात भी ऐसी सुनी है कि विश्वास उनका नहीं होता, परंतु प्रेम सब में होता है, अपने आप में होता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन विश्वास पर करता है, विश्वास अधिक होता है तो वह प्रकट हो जाते हैं, विशेषता से काम करते हैं। सामान्य रीति से तो सब जगह काम करेंगे ही, जैसे पृथ्वी में धारण करने की शक्ति है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायु में जो श्वास लेने की शक्ति है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान को मानना चाहे न मानो, जल में जैसे प्यास शांति शांत शक्ति है उस शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रक्षा करने की शक्ति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, है ऐसा माने तो नहीं माने तो उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ में प्रेम रखने से जो विशेषता होती है वो विशेषता प्रेम होती वो दी होगी। तो सामान्य रीति से भगवान सब जगह है ये तो सबको मालूम है, और उसमें आप विशेषता न माने ना माने तो मानता है फर्क नहीं पड़ता। पर प्रेम तो प्रकट हुए में जाना, प्रेम के कारण से प्रकट हो जाते हैं, ये विशेषता आती है। भाव होता है विशेष आपका, तो भाव के अनुसार से आपके विशेषता से काम करते हैं, विशेषता से काम भाव के अनुसार करेंगे। सामान्य काम सुबह स्वाभाविक है, उसे कोई भगवान को माने न माने उसमें मरते नहीं होता। जल में प्यास पर डरने की शक्ति है, पुष्टि देने की शक्ति है, आपको जीवन देने की शक्ति है, उसमें भगवान को मानो मत मानो समान रीति से, बिल्कुल नहीं माने तो भी देंगे वो। ये सामान्य कृपा भगवान ने सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर दया पर ऊपर एक समान है। कोई माने कोई न माने, कोई स्वीकार करे न करे, वो समान है। परंतु प्रेम चाहे प्रेम होता है तो वह विशेषता पर सोचाएगी, इसमें परमात्मा है सब जगह। उस होने में भी मान्यता अलग अलग है, क्योंकि थोड़ी मान्यता होती है उनकी ज्यादा मान्यता होती है, इसमें फर्क रहता है। और फर्क रहता है शांति में फर्क रहता है, जितने भगवान पर आस्तिक भाव ज्यादा होगा उतनी शांति विशेष रहेगी, उतना विशेष भाव में बहुत विशेषता होगी स्वाभाविक। भगवान के नहीं जाना है नहीं जाना है तो उनमें है वो फर्क उनमें रहेगा। जितना जितना जानेगा जितना जितना समझेगा उतना उतना विशेष शांति विशेष आनंद होगा। भगवान को जो मानेगा आदि जो त्यों ही उसकी विशेषता होगी, विशेष विशेषता होगी। जो मानेगा त्यों ही विशेषता हो जाएगी, साफ मानेगा साफ प्रकट हो जाएंगे। और प्रकट होने न होने पर भी मान्यता फर्क पड़ेगा नहीं, भगवान की मान्यता भगवान की होना पड़ना है, भगवान की कृपा में भगवान की दया में भगवान की रक्षा में इसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसे मानना चाहे ना माने, जाने चाहे ना जाने, तब प्रेम होता है वो प्रकट हो जाते हैं, विशेषता से सामने आ जाते हैं। तो न प्रकट होने पर भी ऐसे व्यापक रहते सब जगह, प्रेमी के सामने बिना प्रेमी के सामने सब के सामने आप रहते ऐसे ही है, कृपा ऐसे ही है, स्नेह ऐसे ही है, अपना बड़ा ऐसे ही है, उसका फर्क नहीं पड़ता, स्नेह फर्क नहीं पड़ता, रक्षा फर्क नहीं पड़ता। फिर तो विस्तृत विश्वास है ना, विश्वास वो जो अधिक होगा तो ही आप भगवान विशेष प्रकट होंगे, जो उसमें विशेषता आ जाएगी। और वो कम होता कम आएगी, अपने इतने बैठे इतने में जितने जो जो भाव है भाव के अनुसार काम करते हैं, भावग्राही इतना जैसा जैसा भाव है भाष का भाव से काम करेंगे। होने पर में कोई फर्क नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना समान रीजन व्यापक है सब जगह, तो समान भी पीछे है व्यापक है उसमें कोई फर्क नहीं। इस वास्ते विशेष लाभ लेना हो भगवान से तो विश्वास करो, विश्वास बिना भक्ति नहीं थे मैं द्रवी नाम, विश्वास रूप भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, अपनापन हो जाता है, भगवान की एक निर्धकता थी, निर्धक भगवान है हमारे, भगवान है हमारे प्रभु है। जैसे बालक के रहता है मेरी माँ है, मेरी माँ है मेरे साथ में, इस तरह से भगवान में होने का विशेष अनुभव होता है, विशेष प्रत्यक्ष दिखता है, और वो बात नहीं होने से वो नहीं होता। परंतु अनापुर में कोई फर्क नहीं है, रक्षा में फर्क नहीं है। सामान्य रीति से लाभ सबको होता है, विशेषता से प्राप्त होता है विशेषता से। अगर विशेषता से न हो तब तो न्याय नहीं हुआ ना। इस समय कोई कहता है कि भगवान का ये पक्षपात है, तो ये पक्षपात है भाई, है। अगर ये नहीं हो तो फिर कुल फिर एक अनुभव उतना बिगड़ा नहीं। नगरी में नहीं न्याय जरूरी बदल जाती है, तो मेरे पास ऐसा नहीं है। भाव ज्यादा होगा, भाव का संसार से फर्क होगा, परंतु भाव बिना भी कृपा वैसे ही होगी, स्नेह वैसे ही होगा। महात्माओं की बात भी ये सुनी है, महात्माओं की बात सुने कि वे विश्वास तो हरे पर नहीं करते ऐसा, परंतु उनकी दया बरोबर है, उनकी कृपा बरोबर है, उनकी सत्संग बात पूछो बरोबर है। जो अधिक भाव पूछेगा तू ज्यादा भाव पैदा होंगे, सत्संग की बात में विशेष असर होता तो उन पर बहुत विशेष अर्थ होता है। वो तो भाव के अनुसार है, उनकी बात सुनी ऐसी। शेर जी ने कहा था कि हम कहना नहीं चाहते, वो भी कहला लेता है, भगत होता है वो कहला लेता है, वैसा भाव उनके पैदा हो जाता है, वो छिप नहीं सकते, भाव होने से छिप नहीं सकते। पर वो प्रकट होते हैं, वो भाव के अनुसार ही होते हैं। सबके सामने होने पर भी जिस जिसके भाव अधिक होता है उसको ज्यादा प्रकट होते हैं, और भाव कम होता है उनके सामने कम प्रकट होते हैं। ये यथाभाव पर जनते तांस तथे हो जाम, जैसे मेरे सर होते हैं वैसे ही मैं उदाहरण करता हूँ। तो वे जिस भाव से पता प्रकट करते हैं उस भाव से भगवान प्रकट होते हैं। तो भावुक रहे इतना लगा फल वो भाव भोगता है। इस रास्ते भाव करना चाहिए, भगवान है कि न है ईश्वर, वास्तव में भगवान के भक्ति इस बात को जानते हैं, दूसरे को पता नहीं। जिन चीज का ग्राहक होता है वही उस ग्राहक बोलता है। देखो गाय के थनों में दूध होता है तो बछड़े वो दूध पीता है, और जो चिंचड़ होते हैं किरने वे रह जाते वही वहां खून पीते हैं। जहां दूध पीते लोग उस जगह भी वे दूध नहीं पीते, वे खून पीते। इस तरह से जो अभक्त होते हैं बात कर रहे लोही पिए लोही, क्यों लोही पिए भाई, और तो राग उसी चीज का, अब उसी चीज का राग दूध कैसे पिए। गाय के तना वैसे दूध वसा पीता है, लोग दूध लेते हैं और वो चीज खोने भी है। इस तरह से भगवान से महात्माओं से भाव होता है वो लाभ ज्यादा देता है, ये भाव नहीं होता है वो उठे खून देते हैं। वो कारण है उसे खुद ही भाव की, खुद अपने भाव का आड़ दे जाती है आड़। सामान्य रीति से है जहां महात्मा रहते हैं वहां दीवार पर रेते पर वस्त्रों पर सूखे गाछ पर भी असर पड़ता है, तो इनमें असर पड़ता है वो असर रोकते रहे, परंतु नास्तिक होता है उस पर वो नहीं पड़ता, वो आड़ लगाते रहे। वो आड़ एक आठ है, दीवार है, रेता है, ये आड़ नहीं लगाते। सामान्य रीति से असर होता है, इस वास्ते गाय शुद्ध गया ही पूजिए शुद्ध गया बिठोर, जिस दिन संत महात्मा रहे उस जगह जब तो बात हो तो असर होता है। महात्मा जहां हुए हैं उनका भी असर होता है, विशेष होता है। क्यों भाव है? भाव तो भाव ग्राही है, भाव ग्राही है भगवान। इस तरह है सब जगह, हि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रहती है। भाव करे न करे, दुर्भाव करे सद्भाव करे न करे, उसे कोई अधिक नहीं है, वो स्वतः स्वभाव है। जैसे अग्नि होती है तो अग्नि का असर होता है, परंतु असर अलग अलग होते हैं। जैसे जंगल में धर्मशाला है तो धर्मशाला में कई आदमी ठहरे, पहले वे चले गए तो उसमें जो अग्नि है तो अग्नि गर्मी और कमरा कमरा के पैसा उसमें ज्यादा हो गई। ये फर्क तो होगा ही, अग्नि है उस राख ऊपर आई हुई है, दिखती नहीं है, नहीं दिखने पर भी ये असर होगा। और वो राख नहीं होगी तो अंगार दिखेगा, साफ दिखेगा, ये फर्क पड़ेगा। परंतु भाव से फर्क पड़े, भाव से बहुत फर्क पड़ता है। भाव से वो उसे भोजन बना देगा, उसे दीवा भी कर देगा, प्रकाश भी कर देगा, सब होगा। तो इस भाव से हो गया। परंतु होम करके जो लाभ ले रहा है वो होम करने वाले लाभ, मंत्र वाला वो लाभ नहीं होता। आहुति देने वाले यज्ञ का होम, यज्ञ हो जाएगा, जिग हो जाएगा, होम हो जाएगा, वो एक विशेष लाभ होगा। अब वो तो लाभ नहीं होगा, तो वो तो भाव से होता है। पर अग्नि है तो अग्नि का लाभ होगा, गर्मी हो जाएगी, शांति हो जाएगी, भय दूर हो जाएगा, ये शांति है। परंतु अज्ञान दूर हो जाता है। अग्नि देव से तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा का बोध हो जाए, ये भाव होता है। तो भाव होने से कितना फर्क पड़ा है, कोई अंत नहीं है। सत्ता मात्र रहने से गर्मी आती है, वो गर्मी तो आवेगी जान में अजान में, भाव में न भाव में कुछ में, वो तो स्वतः स्वाभाविक हुआ, उतना सत्य उसका होगा ही। परंतु यज्ञ यदि कर गए और परमात्मा की प्राप्ति कर ले सब, ये शक्ति भी है अग्नि में, आहुति देने से भगवान प्रकट हो जाए, पुत्र हो गया, पुत्र सिंह कर पुत्र हो जाए, धन सिंह कर धन हो जाए, ये संपत्ति हो जाए, ये भावना भवन जितना भाव हो उतना प्रकट होता। क्यों उस चीज वस्तुओं में भी फर्क है, जितना भाव होगा तो प्रकट होगा। तो भाव होगा भगवान का तो सब जगह दिखने लग जाएंगे। वो परमात्मा तो है, वे तो है ही, आप जानो तो है, न जानो तो ही है, मानो तो भी है, न मानो तो भी है, स्वीकार करो तो भी है, न स्वीकार करो तो भी है, आप उस बात के स्वीकार करो तो भी है, न स्वीकार करो तो भी है, वो भाव व्यापक पोषित है। परंतु जो जो भाव अधिक होगा, जो अगर ये कितना बन गया, यज्ञ करता है, होम कर सकता है, होम यज्ञ कर सकता है, भाव वाला। अरे भाव नहीं में रोटी कोई बना दे, भोजन बना देता है, जड़ा दूर हो जाता है, भय दूर हो जाता है, अग्नि रहती तो भय नहीं लगता, इतना फल तो बढ़ जाता है। परंतु स्वयं की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये विशेष भाव से। इसी तरह से संसार में भगवान की भावना हो तो सब जगह ईश्वर रूप है, बड़ो बड़ो नहीं को जगत में ईश्वर रूप से दिखने वालों को उतर दिखता है। जैसे प्रहलाद जी महाराज को दिखते थे वैसे कृष्ण को दिखते नहीं थे, वो पिता थे, पूजनीय थे, बड़े थे, बड़े होते भी भगवत विषय में जान जानते, भगवत विषय नहीं जानते थे, तो भगवान ही उसमें नहीं जानते। प्रहलाद साहब कहते हैं, राम नाम जपता कुदो भयम सर्वताप समरेक भेषजम पश्चात घात सन्निध पाव को भी सहलाये तेज ना। अग्नि बैठे अग्नि में, कौड़ी का ही हवाई का हुआ, वो गोदी में देर बैठी वहां तो जल गई, प्रहलाद ऐसे बच गए। तो प्रहलाद जी ने कहा है कि भगवान क्या नाम जपने में ताप कहाँ लगता है, राम नाम जपता को दो भयम सर्वताप समझे वेदम, सर्व तरह के साप ताप होते हैं, वो सब तापों को शांति करने वाला है। तो उस ताप के शांति करने वाला भाव है वो हरे को नहीं मिलता। प्रहलाद जी साहब कहते पश्चात घात सुनने लगे, बेटा जी आप मेरे शरीर के पास आओ, मेरे पास आओ तो शरीर आए थे ना शुद्रासन चंदन पंकशीला, चंदन का गाया जैसे ठंडा हो इस तरह ठंडा हो जाएगा। तो वो भर गए भाव से, वो भाव से भर गया। एक संत की बात सुनी, एक मुसलमान था जो नदी ही नदी में तो दोपहर का ताप तपता रहता होगा, तो नदी में पार करने में गया तो पैरों में जमीन तपी हुई तो जूती तपती, पैरों में पैर जड़े जूती तप गई और पैर जड़न हो गया। तो वो घबराया हुआ था तो संत ने कहा, एक संत बैठे थे भाई आ जाओ, और पास बैठे थे ठंडे मकान में गया है, जैसे ठंडे मकान में बैठे वैसे वैसे तो उनके वो ताप उनके पास नहीं होता, वो घाम का ताप है वो ताप शांत हो गया वहां, पर दूसरों को लगता था मुसलमान को लगता था और पास में जा बैठे तो ठंडक मिली, ठंडक ऐसी गर्मी में ठंडक मिली। तो वो संत की कृपा थी, संत कृपा। इस तरह से संत महात्माओं के दर्शन करने से एक हृदय में शांति मिलती है, जलन होती है हृदय में, दुख होता है, संताप होता है, वो संताप उन संतों की आत्मा नहीं रहता, संतों के पास में रहते हैं उसे शांति रहती है, आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है, खुशी रहती है। अनन्य भक्ति में और अवैध भक्ति में क्या अंतर है? अनन्य भक्ति में भगवान प्रकट हो जाए, वैदिक भक्ति में शांति मिलती प्रकृति होता है। वैदिक भक्ति में जितनी विधि करेगा उतना उसको लाभ जाते होगा, परंतु प्रकट हो जाइए नहीं है, और प्रेम भक्ति में प्रकट हो जाएगा। एक तो अनन्य और एक अभेद, दो भक्ति है, उनमें अंतर क्या है? अंतर उसने अभेद, अभेद भक्ति में अभेद भाव है, भाव अभेद भक्ति में भगवान का अपने में दूसरे में फर्क नहीं दिखेगा, सब जगह एक परमात्मा ही दिखेगा, अपने में वही है दूसरी जगह वही है, समान रूप से वो विधि है। तो वो भक्ति है जो ज्ञानपूर्व भक्ति है, वह ज्ञानपूर्व है। और जो प्रेम भक्ति होती है उसमें भगवान में प्रेम होता है अधिक, तो प्रेम वाली भक्ति है वो ज्ञानी के नहीं होती, ज्ञानी के है वो प्रेम वाली भक्ति में ज्ञान वाली भी विधि हो जाती है। ज्ञान में सब जगह परमात्मा को एक देखता है, और प्रेमी भक्ति देखता है सब जगह, और प्रेमी भक्ति को भगवान प्रकट देखते हैं, उसको प्रकट देखते प्रकट, जितने प्रेम की मात्रा है वो अधिक अधिक मात्रा है, जो मात्रा अधिक होती है तो अधिक दिखता है। देखो एक व्याख्यान दे रहा है, वो व्याख्यान देने में जो सुनते हैं उनमें फर्क रहता है, कोई कहते हैं व्याख्यान देता है बड़ा अच्छा देता है व्याख्यान, अच्छा व्याख्यान ऐसा कहेंगे। दूसरा कहते हैं अच्छा नहीं देते हैं, ये अनुभवी वर्ष है, इनके बात अनुभव है। तो हरेक अनुभव नहीं मानते, वो अनुभवी पुरुष अनुभव मानते हैं और कहते हैं ये व्याख्यान देते हैं, ये दुनिया का कल्याण करते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं। और कहते हैं अपना कल्याण नहीं करते, अपना तो कल्याण हुआ हुआ है, केवल दुनिया कल्याण करते हैं, अब दुनिया कल्याण करते हैं। तीसरा कहता है कल्याण क्या कर रहे, कल्याण हुए और साथ साथ भगवान है, ये वो वाणी भगवान की वाणी है। तो ये भावना फर्क हुआ ना, व्याख्यान वाले एक ही है, बात एक ही समान है, परंतु भावना फर्क है, सुनने वालों के भावना फर्क है। अभी मैं बोल रहा हूँ इसमें भी अलग अलग थे बैठे के भाव, अलग अलग भाव में अलग अलग फर्क है। जितना जितना भाव ऊंचा है उतनी विशेषता होगी, जितने भाव कम होगा उतना कम होगा, तो वो असर पड़ेगा ही, सिद्धांत है। इतना भाव अधिक हो उतना सिद्धांत पड़ेगा, ये बात। समय हो गया, अवैध पात्र कौन है इन दोनों का, अलग अलग इनके पात्र कौन है, अभेद के अनन्य के पात्र कौन कौन है, पात्र कौन कर सकता है, अधिकारी कौन है, अवैध भक्ति का अधिकारी कौन है और अनन्य भक्ति का अधिकारी कौन है, पता नहीं लगा, इसे पता नहीं लगता। अब भीतर से अधिकारी कितना है, कौन कितना क्या समझे, ऐसे दूसरा दूसरा ये स्वसमित स्त्री है, दूसरा है नहीं समझता। उसे बात करो तो पता लगेगा, भाव के अनुसार बात करो पता लगेगा, ऐसे पता नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 21 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।